का हवा का तू ऋतु है सुहानी मैं झोंका हवा का तू ऋतु है सुहानी बस यही है महाराजा की कहानी मैं तेरा दीवाना तू मेरी दीवानी बस यही है महाराजा की कहानी बातों में मोहब्बत धड़कन में रवानी बस यही है महाराजा की कहानी मैं तेरा